عاشق که بشی حالت میشه مثل من، مثل من که آرامش ندارم، یه روز تنها میشی، از تنهایی دق میکنی، عشقت میره و میگه بمون و بسوز. عاشق که بشی حالت میشه مثل من، مثل من که زندونم و اتاقم شده، تو تاریکی میشینی و میفهمی اون حرفایی که از عشق میزنن بی خوده، هر روز از غم دوریش عذاب میکشم، هر روز زندگیم از روز قبل بدتره، من هیچ وقت نباید عاشقش میشدم، این عشق آبروم آخرش میبره. عاشق نشو ایده، با تنهایی سر کن، حالم رو میبینی حرفامو باور کن. عاشق نشو ایده، عاشق شدن درده، میسوزی میمیری این دنیا نامرده. که من عاشق شدم زندگیم مثل یه جهنم شد و توش گم شدم، اون لیلی مجنون توی قصه شد، اما من اسیر حرف مردم شدم. از وقتی که من عاشق شدم حالما هیشکی مثل روزای گذشتم ندید، من مثل یه شب می سوختم آب می شدم، اون پروانگی می کرد و پر می کشید، هر روز از غم دوریش عذاب می کشم، هر روز زندگیم از روز قبل بدتره، من هیچ وقت نباید عاشقش می شدم، این عشق آبرومو آخرش میبره. عاشق نشو ایده، با تنهایی سر کن، حالم رو میبینی حرفامو باور کن. عاشق نشو ایده، عاشق شدن درده، میسوزی میمیری این دنیا نامرده. عاشق نشو ایده، با تنهایی سر کن، حالم رو میبینی حرفامو باور کن. عاشق نشو ای دل، عاشق شدن درده، میسوزی میمیری این دنیا نامرده.